Dobrý den všem příznivcům hattricku Brno. Hráče prvního týmu čeká předposlední utkání základní části druhé nejvyšší soutěže, které odehraje v Havířově. Brno bojuje o čtvrté místo, které by znamenalo začínat play-off na domácí půdě. A právě proti soupeři, jakým je osmý Havířov, by hattrick neměl v takovéto situaci zaváhat. Případné vítězství by hattricku mohlo pomoci k odpoutání se od pátého startu, který bude hrát proti papírově silnějšímu Znojmu. Na 50. kanadský bod v probíhající sezóně může dosáhnout s momentálním součtem bodů 36+11 Zdeněk Habr. 39 bodů letos nasbíral Roman Houbal, který má navíc motivaci, že pokud by získal ještě 2 body, vyrovnal by historicky nejproduktivnějšího hráče hattricku od postupu do první ligy Martina Houště. Utkání Havířov hattrick startuje v tamnější sportovní hale v neděli 26. února v 18:00.